życie trwa. Póki życie trwa. Ta historia się nie skończy. Myślałeś, że odejdę, ty to nie przejdzie. Jest sens się trudzić. Do góry głowa. Po koniec końców jakiś sens to mieć musi. Nie zabiegałem o szacunek, choć w klubie bujam tłumem. Nie czułem królem się i nie knułem, jak wejść na półę od podwórek, gdzie wkułem dumę pod swoją skórę. Po dobrą dniówę, co mówię, z wosku czyste obuwie. Za młotu Buda, rura na garaż, chmura z butelki, a rana z Wu-Tang, wuda z tyru, wanuna i panienki. Chcemy dawać kilo stilo, pokazać skurwysynom, kto jest kim i jak to robią biali chłopcy z 8-3. Saportuję tym, którzy plują na wizerunek, zbiór mych posunień kształtuje to, o czym mówię, od A do Z. Znasz me opinie po tym, co kładę w linię. Jestem, by wymieść stąd imię każdego, kto nie wie, że konsekwencja twoich ruchów jest filarem dla graczy. Jeśli się łasisz, licząc, że się opłaci, to tylko tracisz, bo każda moda minie, ale słowo jest trwałe. Z Ditlem i chwiałem, dalej idę trasą, którą obrałem. Lata temu obrałem drogę, zanim położę zeszyt w ogień. Pokażę moim ziomom, jak iść. Musisz trwać w tym, co twoje, nie zmieniać stron jak boje. Trzymać głowę wysoko ponad nich. Lata temu obrałem drogę, zanim położę zeszyt w ogień. Pokażę moim ziomom, jak iść. Musisz trwać w tym, co twoje, nie zmieniać stron jak boje. Trzymać głowę wysoko ponad nich.